Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, öncelikle hangisiyle başlayalım? Konumuz futbol herhalde. Yani en yakın tarihli ve en aslında önemlisi olduğu için herhalde Fenerbahçe'yle başlamak lazım. Evet. Bu hafta Avrupa Kupalarında revanş haftalarıydı ve hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. Yani Avrupa'nın en iyileri ortaya çıktı diyebiliriz. Dün de Avrupa Ligi'nin çeyrek final revanş maçları vardı ve Fenerbahçe Roma'da Lazio karşısında birbiriyle istediğini aldı. Tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi Avrupa Kupalarında ki zaten herhangi bir Türk takımı için son derece ender görülen bir durum. İşte 55 demek ki 58 yıllık tarihinde dördüncü kez bir Türk takımı bu aşamaya gelebiliyor Avrupa Kupalarında. Yani son derece nadir. Göztepe var 68'de, 89'da Galatasaray, onlar yarı finale eğlendiler. 2000'de Galatasaray devam edip UEFA Kupası'nı da almıştı ve bu sezon Fenerbahçe. Hakikaten herhalde sezon başı çok kimsenin tahmin etmediği bir durumdu. Özellikle sahiçi sonuçlar açısından biz de burada çok sık konuştuk. Çünkü Fenerbahçe saha içinde işte belli bir düzene kavuşma uğraşı veriyordu. Aykut Kocaman'ın çabalarıyla 3 yıldır bu takımın başında. Sorun saha dışında oldu. Daha çok insan yönetimiyle ilgili. Özellikle Alex'in takım içinde kaldı, kalacak, gitti, gidecek dönemi çok sıkıntılıydı. Ve yani o bir aylık süreç zor atlatıldı. Ardından sonuçta biraz iyi gelmeye başlıyor. Tabii Alex'e olarak unutuldu. Yani anılarda bir sembol isim ama futbol açısından pek hatırlanmıyor sonuçlar iyi gittikçe. Bu hafta Aykut Kocaman'la kısa bir görüşme, yüz yüze görüşme imkanı da buldum bizim gazeteyi ziyaretinde. O da söyledi yani sonuçlar lehime oldu diye. Fenerbahçe doğrusu hakikaten her bir turda temposunu bir yani seviyesini bir yukarı çıkararak devam ediyor ve bu sayede zaten hani bu büyük başarıyı elde ettiler. Şimdi buradan sonra ne olur? Doğrusu hani yarı finale gelmişsiniz. Zaten 3 maç kalmış şampiyonluğa. İşte biraz kura, biraz o maçların durumu. Her şey mümkün. Yani bir Chelsea buradaki kalan 4 takım arasında yani oyuncu kalitesi, tecrübe olarak biraz yukarıda gözüküyor. Çünkü evet, onlar... Fenerbahçe dışında Chelsea İngiltere'den, Benfica var, Portekiz'den, bir de Basel var, İsviçre. Basel var, evet. Mesela İsviçreliler de çok memnun. İsviçre tarihinin de sanıyorum 5. yarı finali Avrupa Kupalarında. Ya 4 ya 5. Hiç İsviçre'nin şampiyonluğu ya da finali de yok. Grasshopper, Zürich, Young Boys hep yarı finalde elenmişler. Basel da zaman zaman buraları zorladı son senelerde. Yani Şampiyonlar Ligi'ne katılıp tur geçen, Avrupa Ligi'nde çeyrekini oynayan bir takım ama yarı finale çıkamamıştı bir türlü. Onlar dün Tottenham'ı elediler, yani büyük iş yaptılar. Bir İngiliz takım ne diyerek. Şimdi Chelsea tabii Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede oynamaya alışık, o yüzden ve İngiltere Ligi'nde de hep şampiyonluğa oynayan, o olmadı ilk 3'e 4'e oynayan bir takım. Kadro ve tecrübe olarak önde. Yani yarı finalde herhalde kimsenin tercihi olmayacaktır. Bir tek şu var, tabii müthiş yoğun bir takvimleri var. Bir yandan ligde ilk 4'e tutunmak istiyorlar. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kalmak bir sonraki sezon için kimi zaman Avrupa Ligi'nden daha önemli olabiliyor. İngiliz, İspanyol, Fransız takımları için. Yani maddi getirisi daha büyük, prestiji daha büyük diye. Ertesi yıl Şampiyonlar Ligi'ne dönebilmek daha önemli ve Chelsea'nin durumu da çok rahat değil. Yani 3 takım çekişiyor orada 2 sıra için. Tottenham, Arsenal, Chelsea. Bir yandan İngiltere Federasyon Kupası oynuyorlar. Bu pazar yarı final maçı var. Manchester City ile Wembley'de. Onur hiç, yani herhalde hiç boşluğu yok. Gerçi Fenerbahçe için de benzer bir durum söz konusu olacak. Çünkü onlar da Türkiye Kupası'na devam ediyorlar. Şöyle dün gece bir fikstüre baktım. Yani her hafta içleri dolu gibi gözüküyor Fenerbahçe'nin. Şimdi bundan sonra Avrupa Ligi'nde de bir hafta ara var. Bugün kurallar çekilecek. İki hafta sonra yarı final lig maçları var. Hemen ardından ertesi hafta rövanş maçları var. Fenerbahçe bir yandan ligde mücadele veriyor. Yani bu bir yandan tabii yorgunluk sebebi olarak olabilir ama takım rayına girdikten sonra da akar yani. Böyle bir ciddi sakatlık olmazsa da avantaj olabilir. Çok ciddi antrenman yüklemesi yapmadan işleri götürürsünüz. Doğrusu yani yarı final ve final için tabii belki Lazio maçının da bir parça biraz üzerine çıkmak gerekecek. Lazio maçlarını taktik olarak çok iyi götürdü Fenerbahçe. Yani oyunu kontrol eden, stratejik olarak istediği gibi yönlendiren takımdı. İlk maçı 2-0 kazanmıştı. Dün de 1-1 Lazio'nun seyircisiz oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Evet ama yani çok ciddi pozisyonlar yok. Lazio baskılı gözükse de gol hariç müthiş pozisyonlar kaçırmadı. Fenerbahçe zaten bir deplasmanın golünü bulunca da işi bitirdi. Bir soru işareti var Fenerbahçe için. Bu sezon tüm yani Avrupa Ligi'ni iyi oynadılar. Grupları da. Ki belki Marseille ve Mönchengladbach gibi eleme turlarındakinden daha zorlu iki rakip vardı grupta. Deplasmanlarda hep galibiyetler geldi. Şu test edilmedi. Yani geriye düşerse Fenerbahçe gol atmak zorunda kaldığı bir maç veya rövanş maçı olursa ilk maç veya rövanş maçı o zaman ne olur? Çünkü hep ilk golü atan ya da işte golsüz ayrılan, berabere kalan takım oldu Fenerbahçe. Onu o test edilmiş değil. Bir sorunu olabilir Fenerbahçe için ama hani ilk maçın deplasmanda içeride olması çok fark etmiyor doğrusu. İki şeyle de oynayabiliyor. Fenerbahçe onu gayet gördük ve hani yarı final tabii çok büyük başarı. Çünkü yıllardır sıkıntı şu Türk takımları için sezon başı büyük harcamalar, büyük beklentiler. Böyle yarı final sözleri olur. Hatta burada ben sık sık da dalga geçerim. Hedefler çok büyük koyulduğu için. Bu sefer çok büyük belki hedef koymadan da o noktaya geldi. Yani sezon başı herhalde üst turlar elbette umut edilir ama öyle bir hedef muhtemelen yoktu. İşte Şampiyonlar Ligi elemeleri de vardı tabii. Bence çok büyük bir başarı. Yani şeye bağlı olarak da belki Chelsea'den kurtulmak elbette artı olacaktır. O kuraya bağlı olarak da Amsterdam'daki finalde sanıyorum 16 Mayıs'ta ya da 15 Mayıs'ta final maçı olması mümkün Fenerbahçe'nin. Müthiş bir sezon sonu bekliyor. Yani 12 maçı kaldı Sarı Lacivertlerin. Hepsi ayrı final olacak. Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve sonuna kadar giderse Avrupa Ligi. Evet, bu UEFA Avrupa Ligi'nden bahsediyoruz. Aslında ikinci büyük turnuvası. Yani en büyük Şampiyonlar Ligi'ydi. Orada Galatasaray Real Madrid'i 3-2. Galatasaray'da orada aslında kendi finalini oynadı diyebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde tabii takımlar çok daha güçlü. Hedefler çok daha büyük. Çekişme çok daha büyük. Orada Avrupa'nın süper devler arasında yer bulmak hakikaten zor. Çeyrek finale çıkarak Galatasaray'da herhalde sezon başı beklentilerin aile üzerine çıktı. Yani herhalde hem Galatasaray hem Fenerbahçe'ye bu teklif edilse biriniz çeyrek final, biriniz yarı final oynayacaksınız. Kabul ediyor musunuz? İki takım da herhalde ederdi diye düşünüyorum. Daha üstü herhalde Şampiyonlar Ligi'nde çok mümkün değil. Hani bu rakiplere karşı çok işte burada bir olağanüstü kura şansı olmadıkça Malaga gibi bir takım gelmedikçe mesela işte hani bu Real Madrid ayarındakileri geçmek çok kolay değil. Buna rağmen Galatasaray salı akşamı rövanş maçının özellikle ikinci yarısında tempoyu hakikaten bu Avrupa'nın süperleri seviyesine çıkardı maçın bir 15-20 dakikalık bölümünde ve aslında maçı iyi götürdüğünü düşünen Real Madrid'i de bir kısa bir sürede olsa bir paniğe sevk etti. Yani Mourinho oyuna müdahale etmek zorunda kaldı. Skor 3-1 olunca biraz defansif önlemler aldı. Evet, yani 3-1'den sonra bir dördüncü gol olsaydı o zaman o skor yeterli olabilecekti elemesi için Real Madrid'i. Yok, 5-1 lazımdı. Ha, 5-1 lazımdı. 0 olduğu için ama 4-1 olsa mesela yani 10 dakika kala herhalde çok ilginç bir son 10 dakika olurdu. Yani Real Madrid 3-1'den sonra bir 5-6 dakika sonra bir şeyi kurdu tekrar. Oyunda kontrolü sağladı kısmen. Ama 4-1 olsa hani o savunma oyuncularındaki biraz sarsaklık 3-1'de ortaya çıktı mesela o 2-1-3-1 döneminde. Biraz daha fazla panik olabilirdi yani Jose Mourinho ne kadar hakim olursa olsun takımına. Ama herhalde bu turun en renkli şeylerinden, maçlarından biri oldu. Hiç şüphesiz yani ilk maçta Galatasaray kapanmadan hatta rakibin üzerine zaman zaman giderek yenilgi almıştı. Yani bu maçın özellikle ikinci yarısı çok hareketli, zevkliydi yani iki taraf açısından. Kaçan goller, pozisyonlar, güzel goller. Etkileyiciydi ama hani normali zaten Real Madrid'in bu turu geçmesi, onlar yani ligi de kısmen rölantiye aldıkları için hani Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefiyle sezona devam ediyorlar. Konsantrasyon zaten burada. Bu turda fire vermeleri, yani elenmeleri büyük sürpriz olurdu. Hele 3-0'dan sonra bu turun dönmesi Avrupa Kupaları tarihinin herhalde en büyük mucizelerinden biri olurdu doğrusu. Evet. Olmadı. Bir mucize orada söylemi vardı. Kaldı. Medyada da bir mucize söylemi vardı ama son mucizeyi galiba. Ama işte hani onun bir limiti var. Hani 3-1'e getiriyorsunuz işte daha üstü Real Madrid'in gücüne çarpıp dönüyor zaten. Üzerinde olmuyor. Şimdi orada da yarı finalde iki İspanyol, iki Alman takımı kaldı. İlginçtir, hiç İngiliz takımı yok. İtalyan kalmadı bu turla birlikte. Yani biraz şeyin göstergesi tabii. Dünya futbolunun iki devi ekonomik olarak ve herhalde kadro kalitesi olarak ve belki de Avrupa'nın en sağlıklı futbol modeline sahip, yani mali ve yönetim açısından en sağlıklı modele sahip Alman Ligi'nin iki büyüğü karşılaşacak. Onun da kurası bugün çekilecek. Ha, evet. Oradaki takımları da bir sayalım. Yani Real Madrid, Real Madrid ve Barcelona'nın yanı sıra Bayern Münih ile Dortmund var. Evet. İki Alman, iki de İspanya'dan. Evet. Yani şey olarak da hani maçlara baktığında da Barcelona çok zor geçti bu turu ve işte Messi'nin de sakatlığı, bir takım oyuncuların formsuzluğu derken başka sakatlıklar. Yani ciddi bir düşüş var. Özellikle bu yılbaşından beri Barcelona herhalde istediği oyunun çok az maçta oynayabilmiştir. İşte Milan rövanş maçı belki ikinci turdaki. Paris Saint-Germain ciddi olarak hırpaladı Barcelona'yı iki maçta da. Yani ilk maçta öyle, deplasmandaki maçta da, ancak Messi oyuna girince beraberlik golünü bulup turu geçebildi Barcelona. Ciddi sıkıntı var. Buna karşı mesela Bayern Münih Alman Ligi'ni ezerek götürüyor. Yani 6 hafta kala lig şampiyonu oldular. Kupada finaldeler. Yani burada da Juventus'la İtalya Ligi'nin açık ara lideri Juventus'u maçta değinerek. İki maçta da yani değinerek. Şu anda oyun kalitesi olarak Bayern Münih herkesten önde geliyor bence şu aşamada. Evet, Almanya tarihinde de herhalde çok başka örneği var mı bu kadar erken 6 hafta kala? Yok, ilk defa oldu. İlk defa oluyor hatta, değil mi? Yani Mart ayında böyle bir hafta önce olabilirlerdi. Dortmund işte maçın sonlarında gol atıp şey yapınca hani Nisan'ın ilk haftasına kaldı. İlk defa 6 hafta kala takım. Şimdi 20 puan farkı var. Averajları da artı 65 mesela, daha bitimi 6 hafta kala. Evet, müthiş bir şey. Edici bir üstünlük ki bir takım lig maçlarında da şey yapıyor yani 3-4 oyuncuyu dinlendiriyor, yedekleri oynatıyor falan. Ama Bayern Münih zaten müthiş bir futbol makinesi yani kurum ve saha içi yapı olarak müthiş bir makine. Çünkü bir hani para babası modeline dayanmıyor. Şey olarak hep işletme gelirleri giderlerinden fazla yani kâra geçen bir takım. İşte kendi oyuncularını yetiştiriyor kısmen ama yıldızları da alıyor. Hani bunu da karşısına alıyorlar. Zaten geçen 3 sezonun ikisinde de finaldeydi Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde. Bu sezonda sürpriz olmayacak. Öyle olması. Dortmund ise sezonun işte sürprizi. Yani onlar da gençlere yaptıkları yatırımın karşısında alıyorlar. 6 yıl yıldır yaptıkları yatırımın. Herhalde sezon başı çok kimse beklemezdi. Benim sürpriz, iki sürpriz adayımdan biriydi bu sezon. Juventus'la birlikte. Evet. Yarı finaller bir öteye gidebilirler mi? Bence o kendilerinden çok biraz da rakiplerine bağlı olacak. Yani çünkü 3 rakip de onlardan kadro olarak kuvvetli gözüküyor. Evet, peki bir de yani programın sonlarında şeyi de konuşmamızda yarar ver, bu Fatih Terim'in Mersin maçındaki davranışları ve ondan sonra da dün gelen haberde 9 maçlık bir ceza alarak sezonu kapatması. Buna ne diyorsun, nasıl yorumlayacağız bunu? Yani bir tek Terim de değil yani, bir geçen hafta sonu bir ekipçi çıldırma söz konusuydu Galatasaray teknik kadrosu için. Zaten 3 kişi de ceza almış. Fatih Terim de aldı, yardımcıları da aldı. Evet, Hasan Şaş. Hasan Şaş 2 maç aldı galiba. Ümit ve Sabri'ye de birer maç verilmiş. Ümit Davalay maç. Evet. Oyunculardan Sabri Sarıoğlu da ceza aldı. Şimdi Fatih Terim aslında 2 sezondur daha önce Galatasaray'da milli takımda ki dönemlerine göre daha sakin duruyor gibi. Ben öyle değerlendiriyordum. Daha böyle sakin, olaylara hakim. Arada hani çıkışlar yaptığı oluyordu ama tabii sonuçlar da iyi geldiği için hani belki 10 yıl öncesine göre daha sakin gibi gözüküyordu ama bir ilk parlama sinyali Ordu Spor maçında oldu. İkincisi de geçen hafta Mersin İdman Yurdu. Aslında kolay görünen, öncesinde kolay görünen ve hani Galatasaray'ın rahat kazanılacağı düşünülen maçlar bunlar. Ama iki rakibe karşı da Galatasaray geri düştü. Zorlukla maçları çevirdi ve hani bazen o öfkenin bir kısmı iyi olabilir. Hani şey giden takıma, morali düşük takıma bir adrenalin salgılamak için ama bu bir öfkenin şey, bir çılgının çıldırma noktası artık. Ve bir de hani yani önce bayağı işte topu yere vurma, hakeme çıkışma, ondan sonra sağdan bir türlü çıkma, böyle bir yani şeyi şu, hani takımı ayağa kaldırmak için böyle bir ufak bir öfke dalgası, tamam, ama bu değil, bu sonrasındaki sürece zarar verecek bir çılgınlık noktasında artık, hani akıl almayan bir şey. Çünkü işte hemen karşılığı geldi dünkü disiplin kurulunun verdiği cezalar. Fatih Terim sezonu kapadı. Yedek kulübesine, soyunma odasına giremeyecek bir daha sezonun kalanında. Tahkim kurulunda herhalde indirim yapsa da 5-6 maçlık indirim yapması pek beklenilemez. Yani bir kısmı da gelecek sezon çekebilir cezanı. Evet, çünkü bir de şey de var, yani bu tekil bir olay da değil, sürekli olarak tekrar giderek tekrarlanan bir şey haline almaya başladı. Ve gayet ciddi bir tehditkar tavır. Yani dün Taraf Gazetesi'nde yani bunun neden olabilir, tabii hiç şüphesiz Galatasaray'ın iki sezondur geldiği noktada, işte geçen sezon lig şampiyonluğu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, ligde liderlik var hala, şampiyonluğun bir numaralı adayı, geldiği noktada şüphesiz en büyük pay sahibi, yani yönetimden daha büyük. Çünkü yönetim ne kadar maddi kaynağı sağlayıp iyi kadro önüne koysa da yani kısa sürede yeni kadrodan bir iyi takım oluşturmayı başardı. Yani oyun seviyesi de hayli yüksek. Yani Türkiye standartlarının üzerinde eğer şeyse, takım hakikaten iyi günündeyse Türkiye standartlarının hayli üzerine çıkabiliyor. Ama bu hani tabii siniri ve bu çılgınlığı çok anlamak mümkün değil. Dışarı karşı mı? Evet, bu her büyük takımda olan şeye de gitseniz, İtalya, İngiltere'ye de gitseniz, bir takım antrenörler, işte İngiltere'de Alex Ferguson, Real Madrid'de Mourinho şey diyecektir, işte herkes bize karşı, böyle bir kuşatma şeyi, ama bu takımı, oyuncuları savunmak için bir strateji aslında. Herkes bize karşı, düşmanlarımız var. Ama o stratejinin dışında da bir şey olması lazım. Yani bir ihtimal şu, Fatih Terim'in hala sözleşme inlenmedi. Galatasaray Kulübü tarafından. Ve yani şu iddialar var işte. Yönetim aslında başarıları sevinse de bu şeyin, antrenörün bu kadar hakimiyetinden memnun değil. İşte bir yabancı birini getirmek istiyor. Hatta Mourinho sözleri bile bu hafta vardı. Hani acaba buna karşı bir sinir mi? Ve bir hayal kırıklığı mı? Onu bilemiyorum. Çünkü hani böyle bir durum olduğu takdirde müthiş bir seyirci şeyi, protestosu gelecek kesin. Yani Fatih Terim'le anlaşılmadı. Yerine şu geldi. Hakikaten şey olacaktır. İşte maçtaki dağıtılan 50 bin maske vesaire. Yani büyük bir taraftar desteği oldu kesin Fatih Terim'in. 50 bin maske mi? Evet, maçta Fatih Terim maskesi dağıtıldı. 50 bin değil galiba, 35 bin. Çok ürkütücü bir şey. Gazetelerde de vardı. 50 bini tamamlarlar o rakamdan beraber herhalde. Peki bir şey soracağım. Ben Mourinho maskesi taktım. Kimse anlamadı neydi. Ben kendi maskemle gitmiştim bu maça. Anlaşılmadı orada. Anlaşılmadı. Peki başka bir şey var. Yani peki bir de Galatasaray'ın yönetiminden de hocamızın arkasındayız sonuna kadar filan gibi bir açıklama geldi. Bu ne nasıl yorumlayacağımız bir açıklama, çünkü o açıkça şeyin devamı aslında, hani benim bahsettiğim işte rakiplerimize karşı kuşatma altındayız. Biz nasıl diyeyim, taktiğinin mi devamı, yönetim de hani yani dışarıya karşı aynı mesajı veriyor ama hani içeride tabii bu davranışın hani kabul edilemez olduğu, bir Fatih Terim'in kendisine zarar verdiği, daha önemlisi kulübün şeyine, hem yönetim anlayışına hem sportif geleceğine zarar verdiği herhalde konuşuluyor diye düşünüyorum. Hani bu kabul edilebilecek bir davranış değil çünkü yani. Evet, yani dün... yani şeydeki tartışmalı belki olabilir ama yani bir hakem kararı yüzünden böyle bir isyan olabilecek gibi bir şey değil yani. Hani bir tek şunu anlayabilirim, hani bir maçtasınızdır, kendi sahanızda deplasmanda bir fiziki saldırı bir şey olur, ona hakikaten isyan edersiniz kendinizi korumak için, ama yani biliyorsunuz hani hakem kararları dünyanın hiçbir yerinde beğenilmiyor yani. Avustralya'da da, Çin'de de vesaire hep hakemler kötü, hep bir takımın lehine çalışıyor, aleyhine çalışıyor, hiçbir yerde beğenilmez ama hani buna bir isyan yani tarif edebilecek karar olabilir, beğenmeyebilirsiniz ama hani bunun şeyi o mudur yani? Buna gösterecek tepki o mudur, o anlaşılabilir gibi değil. Zaren de zaten şey çekiyor yani, belki o maç Mersin maçı çevrildi ama şimdi ligin en kritik bölümünde teknik direktör kulübede olmayacak. Evet, 6 maç var galiba bitmesine, değil mi? 6 maç var, evet. Evet, ve 9 maçlık ceza kesinleşirse gelecek sezona bile sarkacaktır. Ayrıca da bu çatışmacı, kavgacı ve hatta dün de tarafta da Albertay'ın da belirtmiş olduğu gibi yazısında biraz da faşist bir kültürü de yansıtan davranışlar da kabul edilebilir gibi bir şey değil hakikaten yani. Bu tabii şey olarak aslında dünyadaki teknik direktörlük anlayışında artık yok olan bir anlayış. Yani genelde Fatih Terim son temsilcilerinden sayılabilir. Yani böyle oyuncularına karşı da daha böyle baba erkil, koruyuculuğun dışında bir şey yani. Sen bizim babamızsın. Mesela Manchester United'da Alex Ferguson da tam bu tip bir teknik direktör. Ama Alex Ferguson Terim'den de bir eski kuşak. Hatta 11 yaş büyük. Hani oynadığı devir, geldiği kültür falan farklı. Hani meşhurdur Alex Ferguson devre arası maç sonu konuşmaları. Hani oradaki şiddeti falan çok meşhurdur. Hatta bir tek oyuncular değil yani, kulüp müdürlerin yöneticileri bile nasibini alır bundan. Öyle bir kudreti var. Gazeteci, medyacı herkesi haşlar. Boykotunu yapar. Kimse bir şey diyemez. Öyle bir gücü var. Ama mesela ben İngiltere'de onun dışında birini hatırlamıyorum. Bu kadar şey olan. Ha. Yeni kuşak, Mourinho vesaire, hani dışarıya doğru tepki gösterebilir ama daha çok işte analiz, konuşma, hani daha modern yöntemlerle işi götüren. Yani azarı varsa bile o şeyler içinde. Hani bağırma çağırmayla değil, sözcük oyunlarıyla yapılan bir şey olur. Yani ben yok olan bir şeylik tipi, antrenörlük tipi olarak görüyorum bunu. baktığımızda işte Aykut Kocaman, Ertuğrul Sağlam, hatta milli takım teknik direktörü Abdullah Avcı, bunlar daha yeni anlayışın temsilcileri. Hani elbette kızma olacaktı ama böyle bağırma çağırma isyan vurkur. Evet, yani bir belgeseli çekilecek olursa o belgesele de Son İmparator adı verebilir miyiz? Son İmparator. Evet, yani bu çok başka, yalnız antrenörlerde ve Fatih Terim'le de sınırlı değil şüphesiz. Daha önce de başka büyük takımların da liderleri, büyük reisler, önderler filan görmeye alışık olduğumuz da bir şey, ama bu kültürün kesinlikle değişmesi ve böyle bir devrinde kapanması gerektiğine canı yürekten inanıyorum, yani kendi payıma. Yani şeye de, çünkü bütün futbol içindeki işte fair play şeyine de aykırı. Yani orada seyirci galeyana geliyor, futbolcular sinirleniyor, hakem baskı altında kalıyor. Hani müthiş bir şey oluyor tabii. Müthiş bir çatışma kültürü işte. Türkiye'nin siyasi kültürünün bir yansıması gibi olacak işte yani. Evet. Peki. Abi kendi şey olmadan da belki hani Fatih Terim stilinin bir parçası olabilir, ama ona gerek kalmadan da hani şey olarak taktik ya da yaptıkları açısından başarılı zaten. Hani böyle bir şeye gerek de var mı? Yok elbette yani. Mesela taktik mücadele açısından herhalde şeydir. Bu sezon Avrupa'daki en ilginç teknik adamlardan biri yani. Maçların gidişatına göre çok kritik müdahaleler yaptı. Real Madrid maçlarında bile gördük bunu. Hani bir iki müdahale maçın birden seyri değişiyor, hareket geliyor. Ama işte yine doğrusu şey çok olumsuz. Evet, peki konuşmaya devam edeceğiz bunları da tabii çaresiz olarak. Ben peki şimdi maskemi takayım. Evet, ben de devam edeyim. Size de yol atıyorum. Teşekkürler. Ben de bir Fatih maskesi rica ediyorum artık. İyi yayınlar. Teşekkürler. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.